वाला ते ना फूट रो दाने दी सजो तिला हो जो आड़ो ठाए हो वाला ते ना फूट रो दाने दी सजो तिला हो जो आड़ो ठाए हो वाला ते ना फूट रो दाने दी सजो तिला हो जो आसमान से तू जाने उतर आयो भला भूरा दादी मात न जायो तू तो आहे पूजन जेड़ो पूतलो जाने दी सजो तिला हो जो आ एड़ो ठाए हो वाला ते ना फूट रो जाने दी सजो तिला हो जो आ आसमान से तू जाने उतर आयो भला भूरा दादी मात न जायो तू तो आहे पूजन जेड़ो ना हो जो आ एड़ो ठाए हो वाला ते ना फूटे रो जाने दी सजो ते ना हो जो आ करे तो परो पलो जाने दी सजो तिला हो जो आ एड़ो ठाए हो वाला ते ना फूट रो जाने दी सजो तिला हो जो आ आसमान से तू जाने उतर आयो भला भूरा ताजी मात न जायो तू तो आहे पूजन जेड़ो पूत लो जाने दी सजो तिला हो जो आ एड़ो ठाए हो वाला ते ना फूट रो जाने दी सजो तिला हो जो आ ला तेना फूट रो जाने दी सजो तेला हो जो आ एड़ो ਰਾਤ ਨਾ ਫੂ।